Чи влаштує вас попередній варіант зустрічі, але о 6-й? Він говорив офіційним тоном, мабуть, у кабінеті був хтось сторонній. Звичайно, так само буденно відповіла вона, а серце затьохкало і заспівало, як у той божевільний соловейко, для якого не писані закони природи. Яке кохання восени! Ця зустріч не могла бути буденною. Її потрібно було обставити з повним парадом. І тому Арсен самісінького ранку викликав у кабінет Степана Череватька, завідуючого оргвідділом, який завідував у них і деякими делікатними справами. «Степане, потрібен ключ від вілли. Приїздить Козленецький з області, пам'ятаєш?» Степан не тільки соратник, але й друг не питав, звідки Арсен, який щойно повернувся з-за кордону, щастить йому чортові, знає, що приїздить отой старий п'яничка. От внадився матері його. Сподобалося? Чи завів тут кого? Але його справа солдатська. Полковник звеліли, а ти виполняй. За хвилину він повернувся з ключем. Тепер Арсен був готовий до вечірнього побачення. Цього разу Софія не бралася спокушати долю. Вона, чесно кажучи, не могла дочекатися зустрічі. Так хотілося знову почути його голос, розповідь про Прагу, відчути поруч його сильне тіло, від якого віяло спокоєм, впевненістю. Але не тільки спокою і впевненості шукала вона в Арсенових обіймах. Минулого разу його доторки принесли їй якісь нові, невідомі досі порухи. Ні-ні, не душі, а саме тіла. Чи буде так і цього разу? Вона прийшла на зупинку автобуса рівно о 6-й. Їхня зустріч повинна здаватися випадковою для стороннього ока, тому він не міг курсувати машиною туди-сюди. За хвилину Лада зупинилася поруч, і знайомий голос запросив її підвести. Але тут на переднє сидіння впала ота сама зануда з райкому, яку Софія пам'ятала ще з театру. «Арсене Арсеновичу, як добре, що ви мене побачили. В цю пору доїхати додому просто неможливо. Стільки людей!» Софія несміливо вмостилася ззаду. «Арсене Арсеновичу, дякую, що зупинилися. Мені на новий масив». Бо ж звідки він міг знати, куди вона їде? Арсен відвіз зануду, а потім вони виїхали з міста. І за чверть години вже кружляли лісовою дорогою до вілли, дерев'яного будиночка, призначеного для зустрічі на природі начальства різного рівня. Будиночок був умебльований і обладнаний відповідно до цих потреб. Жовтень пофарбував дерева у кольорові плями. Відбиваючи вечірнє сонце, ліс цвів золотом, зеленню, жовто-гаряче рудим, червоним. Мінився від вітру і гамував його подуви іще не дуже поріділими коронами. На ласі до споглядання від цвітаючої лісової краси Софії було трохи зимнувато в її тонкій ковтинці і гарному, але по-європейському холодному плащі. Тому, коли Арсен відчинив двері будиночка, посадив її у затишний фотель і почав розпалювати камін, диво, про яке вона досі лише в книжках читала або у буржуйських фільмах бачила, вона із задоволенням сиділа, споглядаючи вогонь, і гріла до нього руки. Як добре сидіти отак, чекаючи, поки тебе зігріють. Софія аж зашарілася від думки про те,